siger altså Jørgen Thomsen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Temperaturerne i nat, de kommer til at ligge lige omkring frysepunktet eller lidt under. Nu får du AK24/7 musik med René Fredensborg, hvor blandt andre Tim Christensen synger julesangen. God fornøjelse. Det var Tim Christensen med Hunting High and Low, aha-nummeret. Velkommen til dig, Tim Christensen. Du er jo faktisk kommet i studiet, fordi at du gerne vil spille noget mere. Det her var en båndet optagelse fra din nye EP, som jo hedder... Acoustic Covers. Acoustic Covers. Det er lige præcis det, der. Jamen, det er meget sjovt, fordi jeg kunne næsten komme i tvivl, fordi der er jo også de her late night sessions, men det kan vi lige vende tilbage til. Ja. Men den hedder bare Acoustic Covers, og så hedder den også Volume 1, hvilket tyder på, at der kommer en mere. Ikke nødvendigvis med Acoustic Covers, men det er ligesom en EP-serie, men jeg har valgt at sætte i gang, og så den første, den går så ud på, at det er Acoustic Cover-nummer. Ja. I hvert fald så er udkom den her EP, som altså 6 nummer, i går, og vi kan se her, jeg har lige fundet tracklisten frem, vi har Ozzy Osbourne, Ozzy Osbourne, Depeche Mode, så er der Aha, Michael Bolton, som vi faktisk spillede i går i anledning af, at du skulle komme, og så er der Mike Viola, som vist nok er en amerikansk sangskriver. Sådan er en kollega, venner, og en ven også, ja. Og så nævnte jeg ikke... Emily Sunday, som er et nyere hit, Next to Me. Ja, og vi kan selvfølgelig ikke spille alle, men det var meget kort lige nummer her med Aha. Nu nævnte jeg det her late night sessions. Det er fordi, hvis man er ven med dig på Facebook, det kan man, du er jo sådan set meget åben. En fanside i hvert fald, ja. Du har en fanside på Facebook, der kan man faktisk følge med. Og så tænker jeg nogle gange, sidder du virkelig fredag aften, og ligesom bruger din tid på at indspille akustiske covernummer og sådan noget? Ja, det gør du, fordi det kan man faktisk se, du gør. Ja, det gør jeg. Måske ikke lige fredag aften, men ja, altså, det gør jeg. Det startede bare som en lille for sjov ting med at lægge. Jeg kan ikke huske, hvad det var for nummer, men... Jeg havde lavet en eller anden lille akustisk udgave af et eller andet kendt nummer, og så filmede det på en lille webcam, og så bare for sjov smidt ud direkte til fans via YouTube, tror jeg faktisk det var, og så ud på Facebook. Og det, reaktionen var bare så fin, altså, og så besluttede jeg for, så prøver vi et andet nummer også, det er også sjovt. Mm. Og der var sådan meget tæt kontakt mellem mig og fansene, i og med, at jeg bare sidder og filmer mig selv synge en lille sang hjemme i sofaen. Altså, der er ikke nogen mellemmænd her på nogen måde, direkte. Der var, altså, det er bare sådan en fin lille ting, og så, fordi det var så, folk tog så godt imod det, så valgte jeg så at sin fin om, så går vi i et rigtigt studie og bruger et par dage på at indspille de her sange, i hvert fald nogle af dem, ordentligt, og så sendt ud på en, ja, en lille dags EP-plade. Ja, man får, kan man også få den på vinyl? Så, den findes kun på vinyl. Okay. Og så på de digitale medier. Som vi jo afspiller fra. Jeg skal jo beklage, hvis man synes... Altså, jeg synes jo, det hoppede lidt i starten. Det er simpelthen, fordi jeg tror også, jeg hørte et eller andet, men sådan er det jo. Ja, det er, fordi vi afvikler for noget, der hedder Spotify, og det hopper, når man trykker. Det er så skrøjst. Der er jo en god grund til at kan man sige, investere i den rigtige vinyl, så bestemmer du selv, hvordan det starter. Som så også kan hoppe, men så er det der er lidt sjovere, måske. Okay. Men lad os lige prøve at spole tilbage til første gang. Jeg tror, som jeg husker det, jeg er ikke sikker på, at jeg har været med første gang, at du lagde dine numre ud, men du har i hvert fald startet med at fortolke en masse gamle Dizzy Lizzy numre, for eksempel. Det gjorde jeg også, ja. Det er rigtigt. Jeg har også sunget nogle af mine egne solo-karriere-sange, og så de her cover-numre. Og det gav ikke rigtig nogen mening for mig, at skulle sidde og altså, genindspille nogle af mine egne numre, fordi det er der ikke rigtig noget nyt i. Så det jeg valgte at koncentrere mig udelukkende om de covernumre, jeg havde lavet. Mm. Mm-hmm. Så hvorfor lige Aha, som vi lige hørte? Jeg var kæmpe fan, da jeg var 12. Okay. Take On Me, er det 85, 86? Nå, den stil. Der var jeg jo 11-12 år, altså det var meget hot. Ja. Op til der havde jeg sådan nisset lidt rundt på det lokale bibliotek og hørt Beatles-plader og altså, musik, der burde være min forældregenerations musik. Og for første gang, så var der noget musik, som ligesom var min tid. Og det var Aha, som de første. Og Norge. Og så lige det her nummer, synes jeg bare, det er sådan et, der virkelig holder altså, tiderne igennem. Ikke? Og det er virkelig et tidsløs nummer. Jeg tror, altså, man må næsten gætte på, at alle kender Hunting High and Low. Eller, altså, selvfølgelig kender alle Take On Me. Og, men, du ved, så det der med, får man en vis ærefrygt, når man ligesom kaster sig over... Aha, og sådan et smukt, storladent nummer som det her, eller hvordan går ja, man til det? Ja, det gør man, men man kommer også ligesom over det, fordi det er jo af ren kærlighed, og det er jo en slags hyldest samtidig med, den fortolkning, ikke? Så det er, men i bund og grund er det jo en hyldest. Det er musik, jeg selv holder af, altså at lytte til, og har betydet noget for mig. Så ærefrygt, men det er ikke noget, der er et problem på nogen måde. Nej, det lyder heller ikke sådan, men hvad med i forhold til, hvilke tanker gør du der om hvordan du skal fortolke den, om man skal lidt væk fra den, om man skal tilføje noget personligt, eller om det skal være sådan en mere en kopi? Men lige med Take On Me, den, altså, bortset fra, der selvfølgelig ikke er trommer på, og det kun er mig, der sidder og spiller, så er den arrangementsrejse rimelig tæt på originalen. Og ja, altså, det, der er ikke gjort det store der. Den føles bare rar at synge. Så er der nogle af de, altså, også i Osborne-nummer, det lyder jo, altså, logisk nok betydeligt anderledes i originalen. Shot in the dark. Præcis. Der var det mere for ligesom at finde frem til den meget fine sang, der faktisk ligger ned under det der guitar-lir, og hvad der nu måtte være ellers på originalen, ikke? Mm. Samme gælder Michael Bolton-nummer, som jo er altså 80'er cheesy på en måde, man sjældent har hørt. Altså, men der ligger jo en rigtig fin popsang nede under, som sagtens kan gå i 2012 også. Men man har jo den der, how am I supposed to live? Altså, hvor han virkelig skriger sine lunger ud. Ja. Altså, der hører du simpelthen, det er jo sådan et nummer, mange griner af, ikke? Ja. Altså, det er sådan for corny, for underligt. Der hørte du noget andet. Jeg synes, jeg kan gennemskue sangen, ikke? Altså, den der, altså, ja, den der helt rene sang, der faktisk ligger nede under, hvis man nu lukker af med at klynke så meget, eller hvad man nu siger, Michael Bolton i hvert fald, style. Ja, det er ligesom blevet hans... Det er hans ting, og den hører rigtig meget 1987 til på en eller anden måde, ikke? Ja, og så tror jeg lige de sidste, vi lige skal runde omkring den her EP, det er Depeche Mode. Ja. Altså, fordi det siger vel så også noget om din musiksmag, altså, eller fordi du henter, altså vi snakker lige også i Osborne, ja, det kan man godt forstå, hvis man kender din musik. Du er sådan rock-fyr, ikke? Og, men du har altså også en pop-side her med Depeche Mode, som du har lyttet meget til, eller andet. Ja, og altså ikke... Jo, det har jeg. Jeg synes, det er jo rigtig, rigtig godt band. Med nogle utrolig gode sange. Og igen, du ved, Depeche Mode på akustisk guitar, så kan man allerede der regne ud, at vi er langt fra originalen. Mm. Men igen, afslører man egentlig bare, hvor gode komponister de her folk egentlig er, ikke? Selvom det i deres tilfælde bliver pakket ind i... ja, en masse synthesizers og hvad fanden der nu har været på det tidspunkt. Så det er sjovt at finde frem til altså, sangen i sin renhed, og så endelig bare udstille renheden i det. Enjoy the silence. Præcis. Og vi snakker altså om Acoustic Covers Volume 1. Nu har jeg lært at sige det rigtigt. Jeg vil hellere kalde den for EP-serien Volume 1, og Volume 1 kapitels titel er ligesom Acoustic Covers. Og vi har besøg af Tim Christensen. Og hvad, jamen, så får jeg bare lyst til at spørge volume 2. Ja. Jeg ved godt, du nævnte det lidt, men kan du åbne bare lidt for posen? Hvad ligger og venter? To idéer kunne være enten Acoustic Originals, hvis jeg skrev en 5-6 nye sange, som måske bare var på akustisk guitar også. Men det kunne selvfølgelig også være Electric Covers, hvor man inviterede drengene mit orkester med, og så lavede vi nogle, det har vi gjort før, også med rimelig god succes, synes jeg, så lavede en Electric Covers. Jeg har ikke besluttet mig endnu. Nej, men når man nu udgiver sådan en EP, så er det ikke fordi riget fattes penge, det er ikke fordi man lige skal have lidt til julehjælp, vi har lige snakket om fattigdom og i Danmark og julehjælp og sådan noget. Det er tilfældigt, den lander lige her i julehandlen. Pretty much. Altså, hvad kan man sige? Det er fint nok, hvis nogen vil give den en julegave, men altså, jeg er jo realistisk nok til at vide, at altså, som musiker endda er også rimelig etableret, og til tider også populær, så det er jo ikke et pladeslag, man tjener sine penge. Nej, det er koncerter nu om dagen. Ja. Men man får alligevel lyst til, og jeg skal annoncere, at du spiller live lige om lidt, så skal vi nok lige stop spørgsmålsbyen, men jeg får alligevel lyst til at spørge dig, vil du så, hvis nu alt gik galt, der er ikke længere nogen, der gad at høre Tim Christensen og The Damn Crystals, eller købe plader, eller gå til koncert, vil du så ikke bare kunne stå nede på strøget? Kan du så mange akustiske, altså du ved, er du sådan lidt en lejrmålsgitarrist? Der er lidt mere, man skal råbe op på en eller anden måde, ikke? Fordi der, altså, der, de her sange er jo sådan rimelig intime, altså, og det, de er rimelig stille. På strøget forudser jeg, at man skal stå og teste lidt hårdere i sin guitar for at blive hørt og synge lidt mere. Det tror jeg slet ikke. Det er ikke dig. Matcher mit temperament på nogen måde. Ah, men du kender måske det der med at være til fest med musikere. Det har jeg prøvet med en til en fødselsdag engang. Før også fødselsdag, Poul Krebs var der. Ivan Pedersen var der. Det var det der sling, ikke? Mm-hmm. Og så skulle vi hygge ude i haven bagefter. Og så var der ikke nogen, der gad at spille guitar. Nå. Altså, der var en generthed, selv blandt musikere. Ja. Hvem tager gitaren og synger en gammel Bob Dylan eller noget Gasoline? Ja. Er du den typen, der tager gitaren og siger, den tager jeg mig af, jeg skal nok? Nej, faktisk slet ikke. Altså, jeg finder det langt mere angstprovokerende at sidde og spille for tre mennesker, end jeg gør for 3.000. Altså, og det er den der intimitet, der opstår. Jeg har ikke noget problem med at sidde foran dig i dag. Nej, okay. Men der er et eller andet. Hvis jeg skulle sidde til en fest og synge sang for tre mennesker, jeg ville skide i bukserne. Altså, 3.000 mennesker, no problem. Altså, det er ligesom... Er det noget med afstanden, simpelthen? Det er det nok, ikke? Det er det nok. Man på en eller anden måde føler sig afskærmet, i hvert fald kan... I don't know. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det er. Hvad så, altså med for eksempel med den der Nikolaj Julie-sangen? Ja. Jeg forestiller mig bare, at der var mange, der ringede og gerne ville have det til at komme og spille den til et bryllup og sådan noget. Der var rigtig mange. Altså rigtig, rigtig, rigtig mange faktisk. Altså en meget intim situation. Ja, og så synes jeg jo, for mig handler den sang jo ikke om at finde den eneste ene og den lykkelige kærlighed. Den handler faktisk nogle gange lidt om nogle modsatte ting. Så jeg synes, det er dybt grotesk at stå og synge en ulykkelig kærlighed, altså en sang, som virkelig for mig handler om generthed, usikkerhed, og synge den til et bryllup, altså hvad laver den der? Så du sagde nej? Jeg takker pænt nej, ja. Okay. Nå, men nu skal du få lov. Du kan godt høre, jeg har en del spørgsmål til dig. Det er dejligt. Men nu skal du få lov at spille et nummer, og du har selv valgt, at du faktisk gerne vil spille din nyeste single. Ja, den plade, som den kommer fra, det er jo Damn Crystals-pladen med mit backing bands, og den mest rockede plade, jeg har lavet i et godt stykke tid. Og så alligevel har der snedet sig en enkelt lille sang med ind, som egentlig bare mig, uden The Damn Crystals bandet. Hvad det hedder? Never be one until we are two. All right. Take it away. I've never seen you rain. Thunder. I'm not the one to blame for a spell you're under, but I will only lose following your moves. Love is not a one-way mirror. If that's the way it is, let's seal it with a kiss. There's nothing wrong with me or you, but I know we can never be one until we are two. I try to ease your mind by falling just to follow. Dominoes in line fall into tomorrow, and I can only see a wider shade of me by looking in that one-way mirror. If that's the way it is, that's seen it with the kids. There's nothing wrong with me or you, but I know we can never be one until we are two. Whenever you may rain, change. There's nothing wrong with me or you, but I know we can never be one until we are two. I know we can never be one until we are two. Klapper jeg lige så stille, men tak. Ja, det, altså det var jo egentlig, det blev jo ikke mere end en time, det er en til en koncert. Ja, yeah, pretty much. Og det var altså Tim Christensen med Never Be One Until We're Two fra det nyeste album, den mest stille sang på The Damn Crystals albumet. Jeg tænker på, altså det er jo et rocket album, du har lavet der, men yeah, der er jo noget med dig. Vi har også haft det opført her i programmet, hvor vi blandt andet hørte et bestemt ghost track fra Honeyburst album. Ah ja, klart. Og der ligger der jo en sang til allersidst, ja, som blev gemt lidt væk, ja, på det der album. Ja. Fordi at dengang, der havde du det måske lidt svært med, det skrev du til mig, vi ja, skrev lidt sammen. Jeg kan godt huske, vi har snakket om det her. Ja, det var noget med, at det måske var svært for dig, da du ligesom, hvis man kigger tilbage i din karriere, det er som i Sleazy, så går du solo, du spiller rock, ja, men der er en lille popfugl inde i dig. Ja, det har der jo altid været. Altså igen, lidt apropos snakken fra før med for eksempel Ozzy Osbourne-nummeret, hvis man skræller alt det der guitar-lir af og glipper det lange hår, så ligger der nogle pop-tunes derinde, ikke? Mm. Det kunne du egentlig også gøre med mange af Dizzy, Miss Lizzy's sange der. Altså, tryk overdrive på gitaren fra og fjern trommer og bass, så ligger der jo nogle små pop-sange i virkeligheden. Ja, det er også det, du har gjort på det der late night session, som du kalder dem, som ja, man kan faktisk finde, hvis man bliver fan af det på Facebook. Ja. Så typisk set har du altid lavet popsange. Det har altid været pop. Nogle gange har det bare været pakket ind, ja, i til tider noget, der mindede om heavy rock nærmest. Ikke? Mm. Og, men når historien, det der ghost track var jo, altså det hedder i øvrigt How Far You Go. Yes. Det blev et stort hit. Du spiller det til dine koncerter, ved ja, jeg. Jeg mener, jeg var til en koncert med dig uden for København et eller andet sted. Rødovre måske. Ja. Og nej, Viften. Ja, som er Rødovre. Som er i Rødovre, det er ja, nok. Og det var din turnéstart med ja, Damn Crystals, og der tror jeg nok, at du sagde, at det var blevet ønsket. Ja. Du har spurgt via Facebook gå ud fra, hvad vil fans, koncertgængere gerne høre? Ja. Og der spillede du den. Så det siger vi noget om, at folk gerne vil have den der popsang. Så ja, hvordan kan det være, at du skulle så skjule den? Ja, men jeg har jo intet problem med den. Jeg elsker den. Mm. På det tidspunkt, og det, altså, vi er snart 10 år tilbage, ikke? Altså, til næste år, den plade nærmest, ja, det har den jo 10 års jubilæum. Ja, præcis. Og på det tidspunkt, der synes jeg bare, at den sang måske var en anelse for sød, eller for poppet til hvordan hvor jeg var henne på det tidspunkt. Og der havde lige været Nicolaj og Julie sangen altså i right, radioen right, ja, et års tid, ikke? Altså, og noget til et sted, hvor jeg kunne mærke, at folk begyndte at blive trætte af det, så tænkte jeg bare, måske man skal holde lidt igen med balladerne, men tænkte mig bare, at det var en rigtig fin sang. Og jeg kunne rigtig godt lide den selv. Men så indgik jeg et eller andet kompromis med pladselskabet. Jeg fortryder det i dag. Men det var så at have den her sang med, trods alt, men så have den nede, altså som et skjult track, det vil sige bare i forlængelse af pladens sidste nummer, og så ikke kreditere nummeret, ikke liste nummeret på selve coveret af pladen. Mm. Så hvis man skal have den sang, ikke, så skal man købe pladens sidste nummer, som varer 8 minutter, men selve sangen var kun 3, fordi der ligger en anden, ja, 3-4 minutter sang i halen på. Så det er sådan vent 1 minut og 6 sekunder, så kommer den. Jeg vil sige, fuldstændig åndssvag idé, men altså dengang virker det, ja, it seemed like a good idea at the time, som man siger. Men kan man så sige med den her EP, Acoustic Covers, ja, hvor du jo altså fortolker, som vi har talt om, Depeche Mode, og Ozzy Osbourne, aha, Michael Bolton sågar, ja, springer ud som fuld befaret popartist. Med en vis ironi, ikke? Fordi lige Michael Bolton-tilfældet, der er det jo ikke fordi, at min plade reol derhjemme er spækket med Michael Bolton-plader. Det er bare en god sang. Mm. Altså i virkeligheden, når alt kommer til alt, så er jeg bare fan af den gode melodi, og den gode popsang, og den, ja, bare god musik. Ja. Vi har jo haft en serie her i vores program. Mm-hmm. Jeg skal nok lade mig spørge, hvor meget du lytter til AK24/7. Du skal ikke svare. Put me on the spot. Du skal ikke svare. Nej. Altså, vi ved jo, at vi har lytter, men vi, ja, ved ikke, om hvor mange vi har. De er derude, jeg ved det. Men vi ved, at dem, vi har, de er meget dedikerede. Så ved vi, at vi har skabt lidt, kan man sige, sådan debat og interesse ved at have en serie, der hedder Kunsten at sælge ud, hvor vi blandt andet havde Jesper Binser fra D&D ind og fortælle om det her med, hvordan var det egentlig med den der reklame? Ja, ja, ja. Gør det. Ja, PFA-reklamen. Og vi, ja, har haft forskellige. Vi havde Christian Ries fra Nephew ind og snakke om, at de er jo, altså Nephew er jo sponsoreret i hovedrøv, hvad jeg lige vil sige. Altså, ja, med, de har været deres Audi. Ja. Og så havde vi også Sandman inden, som, ja, som sagde, at de aldrig hørte om sådan noget med spons. Og, altså, hvad betyder det egentlig overhovedet, mand? Ja. Altså, så der er de her forskellige, og det handler jo meget om, at her er et tabubelagt område netop, at man sælger ud, at man sælger sig selv. Og jeg har, nu når jeg har dig, ja, så får jeg bare lyst til at spørge, ja, dig, du må da også være blevet tilbudt spons og reklame og toppen og poppen, og hvad ved jeg? Det har jeg også. Altså, jeg siger ikke ja til særlig meget, men jeg siger muligvis nok ja til nogle ting, som jeg ikke ville have gjort for 10 år siden. Og man kan sige, at det er jo ret tydeligt i de der eksempler, du nævner, at det handler jo bare om, at musikbranchen har det helvede til. Mm. Altså de her mennesker, som er vant til at leve deres musik, og nogle af dem måske bare lige, du ved, lige godt nok til at kunne få det til at køre rundt. Ja. Det er bare hårde tider, altså, og det er ikke, fordi de skal sidde og klynke om det. Så nævner du Sandman, deres storhedstid, den var for 20 år siden, hvor man kunne sælge 20.000 plader, og så gik det fint nok, ikke? Ja. I dag kommer man nærmest ikke nærheden af 20.000 plader. Og det er ikke, fordi man er dårlig, det er bare, fordi det er nogle andre boller på suppen, der er i 2012. Og sådan er det bare. Og så kan jeg da godt forstå, at Jesper Binser stiller op i en reklame, og Nephew takker ja til en Audi, altså why not? Mm. Altså, og så kan dem der, de mennesker derude, have ondt i røven over det, men altså i sidste ende, så er det jo også der skal der til at køre rundt, ikke? Vi kan ikke andet. Så har du sagt, går du så rundt og reklamerer for, har du et par bukser på, som er sponsoreret, eller du ved? Nej, man har selvfølgelig, altså jeg har selvfølgelig min egne grænser, hvad jeg vil sige ja til, men bottom line er ligesom, jeg vil nok sige ja til mere i dag, end jeg ville for 10-15 år. Så der er også noget, der har flyttet sig for dig? Det er der. Hvad med toppen af poppen, for eksempel? Det, ja, giver jo 2 millioner at være med der. Hvis det, du dommer, ikke? Så, ja, din LOC har fået. Var det ikke noget? Du tænker på voice-tingen der? Nå ja, voice, ja, undskyld, ja. Ja, ja, ja. Toppen af poppen giver cirka 200-500.000, at vi får ud af. Er det noget, du blev spurgt om? Ja. Du sagde så nej, kan vi regne, ja, ud? Ja. Der er en grænse. Ja, det er ikke sikkert, den bliver ved med at være der, men det var den der, ja, på et tidspunkt. Ej, nu får man jo lyst til at spørge, men du skal også lige nå at spille en julesang, har vi aftalt, men kan man, betyder dit svar, at det der med at sætte grænsen, det er faktisk flydende, fordi vi lever i en tid, hvor musikken er gået fra, at hey, vi køber alle sammen det nye album, til at være digital, og vi sidder og afvikler på Spotify, ja, og altså, det er simpelthen ikke let at vide, om man kan leve og være musiker om 2 år, for eksempel. Ikke rigtigt, det er risky business, altså, men det skal jo give mening, mm, altså, i sidste ende, og så er det, om det er økonomisk, eller du ved, hvad det nu er, ikke? Jeg vil være, så hvis vi nåede dertil, hvor jeg var nødt til at tage et job i, I don't know, lad os bare overdrive og sige Netto, et eller andet, så længe jeg fik lov at spille musik ved siden af, det er vigtigt for mig, det giver mening. Der er ingen tvivl om, at jeg vil gerne bruge alle mine vågne timer på at lave musik, altså at koncentrere mig om at lave det, ja, så det kan blive bedst muligt, og så flest mulige mennesker føler, at de kan bruge det til et eller andet. Ja, og det, du kan leve af det lige nu, kan vi næsten forstå. Ja. Men det, du siger sådan set også bare, at du så heller ikke er typen, der går rundt op og snakker om alle dem, der sælger ud, som jo var det gode emne, vi tog op her i vores slet ikke program. Nej, så hvis du vil høre dig så. Nej, men du ved, der har været meget debat, fordi der er meget forskellige holdninger til det her, med hvor langt kan man egentlig gå og... Ja. Så vi er slet ikke færdige med serien, men tak fordi du skød et bud ind. Du har sagt, du gerne vil spille en julesang. I har spurgt, om jeg ville. Har I ikke? Nå, ja. Nå, det... Jeg kan i hvert fald en, hvis jeg har lyst til at høre den derude. Vi vil meget gerne høre den. Det er fordi, kommunikation er bare, fordi vi er et ærligt program. Så går vi jo nogle gange via pladeselskabet, og så var der en oppe på pladeselskabet og sagde, du kan spille en julesang, det er jo jul. Ja. Og det vil vi gerne høre. Altså, det er jo jul. det er jul. Og er det noget med, at vi skal høre Happy Christmas? Happy Christmas, War is Over, som oprindeligt hedder. Lennons julesang. Så skal jeg jo være Yoko Ono. Det behøver du ikke, fordi hende har jeg faktisk skåret ud okay, fra min version her. Det er jo den. Fyr den af. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. A new one's just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. Ja, det var gådefuld. Nummeret gådefuld fra en CD, jeg sidder med her, der hedder Kloster, med undertitlen 9 salmer og en aftensang. Du lytter til AK247, kanalens kulturprogram. Mit navn er René Fredensborg. Jeg har fået besøg af Michael R. Andreassen. Ja. Jeg ved, man kan komme til at kalde dig Andreassen. Det kan man sige. Andreassen. 9 salmer og en aftensang. Og udover det, så har jeg lige lånt en meget lille salmebog her. Den sådan en lille pocket-udgave med sådan guldbelagte sider. Og det er vel egentlig her, vi skal ned for at finde ud af, hvorfor at du har stået bag det her projekt, der hedder Kloster, som i øvrigt har udgivet 4 album. Så. Og de her salmer, du fortolker, det er jo sådan noget Grundtvig, Ingemann, H.C. Andersen oven i købet. H.C. Andersen, ja. Tænk, du har fundet den her bog. Men lad os lige først Kloster. Jeg mener, har I ikke 4 albums bag jer? Det er faktisk nummer 5, det her. Du kan se. Så passer det også med 4 bagved. 4 bagved, det er rigtigt. Hvis man ikke har hørt om Kloster, er det egentlig dig, Michael Andreassen, eller? Det er i hvert fald også mig. Men det er dybest set dig? Ja, det er i hvert fald mig, der skriver tingene primært. Så er det rigtig meget 2 sangerinder, der hedder Solon Stig og Sarah Hepburn, fra henholdsvis Norge og USA. Som ligesom er den grundkerne, der har været med siden starten for 10-11 år siden. Og så har der ellers været et hav af folk med indover, der er med i kort og lang tid. Og, ja. I alt tror jeg 26? Altså i hvert fald, jeg er 26 på den nye plade, og jeg tror, vi har været 50 næsten engageret på en eller anden måde. Kæmpe projekt, der har været flere år undervejs faktisk, og titlen siger sig selv 9 salmer og en aftensang. Det er simpelthen den her lille salmebog, jeg sidder med. Nu kan du tage den tilbage igen. Mm-hmm. Værsgo. Og række over bordet her, og fortæl mig, hvorfor at du synes, at den var inspirerende for et helt album. For, ja, det er også... Er det jo et anmelderrost album, hvis jeg må indskyde det? Det må du da gerne. Nå, men du ved, altså, det er noget meget speciel musik. Vi hørte lige et nummer her. Hvorfor var det, at du tænkte, her dykker jeg ned i den her lille bog og finder nogle tekster, som... Og sætter ny musik til, og... Altså, hvad var der vejen med den gamle musik, kan jeg sige? Eller spørge om? Ja. Altså først og fremmest skal jeg sige, at altså, salmebogen var relativt ukendt for mig selv. Men for 5 år siden hørte jeg min gode ven Jonas Petersen, som nogen kender fra sit projekt Hems from Nineveh. Han spillede en fortolkning af Ingen er så tryg i fare, som han havde sat ny melodi til. Og det var før hans... Som også er en gammel salme. Ja, som også er en gammel, ofte sådan lidt børne... godnat-agtig salme. Men som han spillede med en ny melodi. Og jeg kunne godt huske den salme fra min barndom, jeg havde hørt nær til, men jeg havde aldrig lagt mærke til ordene. Men i hans nye melodi, så pludselig så begyndte jeg at lægge mærke til ordene. Og det trækker noget i mig at tænke, hold da op, der er jo rent faktisk en hel bog fyldt med tekster. Jeg ved, om der er flere, som er vildt smukke. Mm. Så jeg begyndte at gå på jagt. Og så, ja, altså jeg kendte ikke... originalmelodierne til nogle af dem, jeg har lavet. Så det forklarer, hvorfor du fandt på nye melodier? Ja, lidt. Ja, det kan man sige. Men altså, jeg tror, altså, hvis jeg nu tager her din plade, tager cover inner sleeven ud, som det hedder, så tror jeg, at det første ord, du synger, den sang, du lige har hørt, der hedder Gådefuld, som i øvrigt er skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen, som faktisk kun er fra 1993, og så gammel er den salme heller ikke. Men det første, der står, det er, Gudefuld er du, hvor Gud. Det er jo ikke normalt det sprog, man sådan vil kaste så ud over som et ung menneske som dig. Altså, tak. Altså disse, men du ved, disse lidt højt svungne, lyriske, du ved, hvor man ligesom... Altså, hvad tiltaler dig egentlig ved den form for lyrik? Altså... Ja, altså jeg tror... jeg har en barndomsopvækst i et frikirkeligt miljø, som jeg altid har haft det meget ambivalent med. Eller jeg har egentlig været meget glad for, at der har været rigtig, rigtig mange mennesker, som har været fine og dejlige og alt muligt. Men meget af den musik, der bliver sunget der, og de sange, der bliver sunget, er ofte i sådan et meget du og jeg-agtigt sprog, sådan meget lavdansk, eller hvad skal man sige. Og jeg har aldrig rigtig synes, at de på nogen måde udtrykte min egen tro og tvivl på en fair eller retfærdig måde. Men det var ligesom det, jeg voksede op med, de sange der. Og så tror jeg bare, de her salmer, de... at her blev troen beskrevet på en meget mere nuanceret og velskrevet måde. Det skal I forstå. Altså, du er opvokset over i Jylland. Mm-hmm. I Sønderborg. I Sønderborg og Sønderjylland. Ja. Og det er en pinsekirke? Ja, det var det, ja. Og der siger du, at der var forskel på de salmer, altså man kender fra folkekirken, og dem, man synger i pinsekirken. Ja. Altså, hvad er forskellen? Altså, jeg tror, altså forskellen tror jeg er, at man i pinsekirke eller i frikirke ofte gerne vil prøve at være lidt aktuel, eller være relevant, eller være lidt forståelig, eller sådan, at man vil gerne gøre kristendommen og Gud meget let tilgængelig. Mm-hmm. Så man vælger så at skrive nogle små, nye sange, som skulle være i et eller andet dagligdagsagtigt sprog. Men som også bare, i hvert fald i mit hoved, ofte bliver sådan meget forfladigt, og ikke rigtig yder troen og tvivlen og Gud og retfærdighed, synes jeg. Aha, på den måde, så du er faktisk vokset op i sådan lidt mere sådan en moderne udgave, kan man sige, af folkekirken, og har fået sådan mere sådan et, jeg var lige ved at bruge ordet poppet bud på hvordan man nu synes, at budskabet om Gud og til Gud skal leveres. Man kender det måske, jeg kender det personligt fra Kanal København, hvor der er noget, der hedder Family eller Familie TV, hvor der hver søndag, jeg ved ikke om det er, om, jeg ved godt, at nogle københavnere, hvis man bor i det her område, har sagt, at Kanal København er væk, men den findes vist nok et eller andet sted, og der kan man altså om søndagen se Pinsekirken synge, og der er der jo de her unge bane, som ligesom gør budskabet lidt fordøjeligt og poppet og sådan noget. Jeg kan nu godt lide det, men det har betydet for dig så, at du egentlig søgte tilbage til de oprindelige ord, altså når vi nu taler Grundtvig, Ingemann og H.C. Andersen, som du også har et teksteksempel med. Men og der har du selvfølgelig fundet nogle svar, men jeg tænker på, altså det her med, jeg kan jo forstå, at du på en måde er troende. Og der tænker jeg, om der er, og jeg vil ikke bruge ordet tendens, jeg tror, jeg vil bruge ordet, om der er noget i luften. Altså, jeg tænker, Jonas Haar Petersen. Jonas Haar Petersen fra Hymns of Nineveh. From Nineveh. Men det er også et umuligt bandnavn at vælge. Men måske skulle jeg også skrive nogle ting ned en gang imellem. Man kan jo ikke huske alt det, man tror. Nej. Men ham nævnte du lige før, som også har medvirket på pladen. De er jo et, kan man sige, et kristen band. Og jeg læste lige Simon Kvam fra Nephew omtale, at han også har en dimension, en dør til Gud. Og kan vi tale om, at der sådan er noget religiøst i luften i musikken? Ja, måske. Altså, jeg har ikke nogen sociologisk analyse klar, men jeg har i hvert fald registreret, at der synes at være noget i luften, eller i hvert fald, at det synes at være, eller oplever i hvert fald, at det er legitimt pludselig at synge om trosmæssige ting. Og det er en anden følelse end for 11 år siden, da vi lavede vores første plade. Hvordan? Jamen, at der synes jeg, at der havde jeg en meget mere, altså selvfølgelig var jeg også meget yngre på det tidspunkt, men var meget mere sådan usikkert i forhold til, at jamen, der var jo ikke nogen, der sang om tro og Gud og sådan noget. Men ja, altså jeg tror helt klart, at der er en, ja, nu vil du ikke sige tendens, men måske er det en tendens, eller det ved jeg ikke i hvert fald, men altså, at man ser det mange steder nu, og mange taler om det, og altså jeg oplever enorm interesse fra alle mulige mærkelige sider om, altså, i forhold til de her ting. Og jeg tror et eller andet sted, at når man det har et religiøst aspekt, jamen, at det er med til at vække en eller anden form for interesse, eller i hvert fald til at få projektet til at skille sig ud, fordi der kommer jo et hav af spændende og god musik rundt omkring, så, altså, så hvorfor det lige er os, der får opmærksomhed, eller mig, der sidder her nu, eller ja, man kunne sige en masse kloge ting om sådan noget. Vi lever i en defragmenteret tid, og vi har brug for at samle som noget. Præcis. Det skal vi ikke bevæge os over i. Men det, du i virkeligheden siger måske, er, at det ikke, altså, du har egentlig ikke noget imod, at hvis jeg propper dig ind i sådan en tro-boks, eller jeg er religiøs-boks, altså det er blevet lettere at sige, at du laver kristen musik, så er det ikke sådan, folk tænker, er han også underlig? Drikker han ikke øl så, eller er han kedelig? Eller, altså for at tage nogle af de værste fordomme. Altså det er simpelthen blevet mere socialt acceptabelt, og ligesom ja, eller i hvert fald, altså jeg har det helt fint med, at folk siger, jamen, du er troende, du er kristen. Jeg har det lidt svært med at sige, at som jeg laver kristen musik, men jeg laver musik, som har en kristen stemme, hvis det giver mening. Ja. Og der er en forskel? Altså jeg synes, det er en forskel, og måske synes andre folk det ikke. Altså jeg tror, det har at gøre med at være vokset op i sådan en kristen kultur, hvor at der har været sådan en nærmest sådan en lidt kristen kulturindustri, som lidt har lukket sig om sig selv og haft nok i sig selv. Og det har jeg altid haft det svært med, så derfor så har jeg det bedre med bare at sige, når jeg laver musik, og jeg kaster den ud i verden, og min stemme er kristen, troende, hvis jeg havde været et eller andet ekstremt politisk aktiv, et eller andet, så havde den fået den stemme, eller et eller andet. Ja, altså jeg, sidder, det er ikke fordi, jeg løber tør for spørgsmål. Mm. Jeg har 8 mere, tror jeg, inde i hovedet. Men jeg kunne godt tænke mig bare lige høre lidt mere af din musik. Ja. Eller jeres musik er jo i alt 26 musikere. Og jeg får lige at vide her i min hørbøf, at vi har påskeblomst klar. Og du kan måske lige sige lidt, jeg mener, jeg læste et sted, at det var faktisk en meget, det var sådan lidt et salmehit. Ja, altså det fandt jeg ud af, så jo, at når jeg har snakket med folk om, at jeg var ved at lave den her plade, så snakkede alle folk med den her påskeblomst, og den må du ikke røre ved, og den var hellig, og det var deres yndlingssalme. Og jeg havde aldrig hørt den før. Men en god veninde af mig, hun sagde, hey, det er virkelig en smuk tekst, prøv at se, om du ikke kan få noget ud af den. Så den havde jeg da sådan lidt, altså, der, lidt præstationsangst i forhold til, fordi det åbenbart altså, gik op for mig, at så mange folk har et meget passioneret forhold til netop den salme. Lad os høre din, eller rettere sagt, Klosters udgave af Påskeblomst. Det var Kloster med Påskeblomst, og vi har besøg af Michael R. Andreasen i studiet, og Påskeblomst, jeg slår lige op og ser, at den er skrevet af Grundtvig i 1827, 1817 og bearbejdet i 1935. Og hvis jeg bare læser lidt op af teksten, ja, du ved, du siger sandt, frelseren stød op af døde, det er hver langfredags pant på en påskemorgenrøde. Det er alligevel noget med nogle, vi er nede i den, altså den lidt gammeldags lyrik. Ja. Det vil ikke være forkert at sige. Det har vi talt om, at det, der synes du, man finder en anden dybde. Eller jeg finder i hvert fald en anden dybde. Ja. Ja. Hvordan, altså reaktionerne, altså det er vel ingen hemmelighed, at man nok lige skal bruge et par gennemlytninger for at komme ind i det her univers. Mm. Og det ved jeg ikke, om det hænger sammen med også, at eller om det kan hænge sammen med den måde, du, altså, du også har lavet det på, at der er brugt god tid på det, og det er helt taget et projekt, som altså, der er brugt overvis på det faktisk, og der er ikke mindre end 26 musikere involveret. Det er indspillet i kirker, køkkener og 7 lejligheder, tror jeg. Ja. Altså det der med, at der er brugt tid, og man skal ind i universet. Prøv lige at fortælle, hvorfor der skal for eksempel være 26 musikere indover. Ja, altså jeg tror helt fra starten har tanken med Kloster været, at ja, selvfølgelig er der en grundkerne af folk, der er med, men jeg har godt lide tanken om at inkludere folk næsten i alt, hvad jeg laver, også i alle mulige andre ting i livet. Fordi at det giver nye farver, det giver nye dimensioner på ting. Og så fordi jeg kender så mange folk, som enten spiller eller synger godt, eller sådan, så der er sådan en glæde ved at inddrage folk, man godt kan lide, i de ting, man skaber. Så de har trådt op forskellige steder. Altså, du har indspillet i en norsk kirke. Nej, du har indspillet i en kælder i Norge. Ja, jeg tog en uge op til Norge for 2 år siden. Boede hos nogle venner ude på en lille ø nede i deres kælder. Og så havde så knoklet i dagtimerne, mens de var på arbejde, med at lægge alle grundspor og så videre. Mm-hmm. Og der dukkede så tilfældigt en gut op, som var en af deres venner, som lige havde en mandolin med. Og så faldt vi i snak om aftenen, sådan, hey, kom med ned i kælderen, og så blev han en af de 26, der er med. Så det var også lidt tilfældigt, at der lige dukkede en op med en mandolin. Ja, faktisk Sufjan Stevens, som vi spillede i starten, er nummeret, som er en meget kendt amerikansk, kan man kalde ham, indie-musiker, som også lige har udgivet en masse julesange, faktisk. Ja. Han er jo et ret stort navn. Du fortalte mig, da jeg talte telefon med dig, at Roskilde forsøgte at få ham på deres festival i 2008, men der havde du ham nærmest, fordi at han har også været med i nogle indspillinger. Han er dog ikke med på pladen, men var med på en festival. Og sådan. Så det er jo en ret stor kontaktflade her. Altså, men han var bare med til en festival eller sådan noget i Norge, ikke? Ja, altså vi spillede en festival i en lille bitte by langt ude på landet, hvor han skulle spille, og vi skulle spille. Og vi kender ham så tilbage fra, faktisk helt tilbage fra 2001. Og så faldt vi bare i snak dagen før, vi skulle spille begge to. Og så inviterede vi ham med på en del nummer. Så ja, så han var med som backing-sanger, så sådan lidt overflødighedshorn. Og jeg tror også, at flere også var sådan lidt præstations. Ja, det er altså for scenen, og sådan at have ham stående lige bag sig og stå og synge. Ja, ret stort. Men altså, hvad giver det at ligesom have så mange forskellige locations og musikere? Hvad synes du, det har givet projektet Kloster? Altså først, jamen altså, det har givet en, altså jeg synes, at det nye album er meget mere, mangesidigt, eller det har mange flere nuancer end vores tidligere plader. Og det tror jeg helt klart skal tilskrives, at der er rigtig, rigtig mange nye folk med på den her plade. Folk, som tænker musik på en anden måde, og så videre. Og altså dybest set er jeg ikke nogen særlig god og stor musiker. Altså jeg kan spille på en guitar, og jeg kan forhåbentlig skrive gode melodier, men... Du synger det også? Jeg synger også, ja. Det prøver jeg at gøre så godt, jeg kan. Mm. Men mange af dem, der er med, altså, er egentlig folk, som jeg selv er lidt af sådan småfan af, eller jeg godt kan lide de ting, de selv laver. Så jeg tænker det bare, at de beriger det og gør den lyd, som nu er Kloster, større. Ja, og der sagde du også, at der har du simpelthen brugt internettets utrolige muligheder med at sende optagelser frem og tilbage, sende den lyd, og så er det er jo virkelig sådan et samlet projekt på den måde. Ja, noget af det har i hvert fald været det. Ja. Altså det var primært sådan det sidste halve år, hvor jeg tænkte, nu skal den her plade bare være færdig. Og hvis jeg selv skulle rejse rundt og være sammen med alle dem, der skulle indspille, så tænkte jeg, okay, så bliver jeg aldrig færdig. Så ja, altså det sidste halvår, der sendte jeg en masse mails rundt til folk, der så indspillede og sendte tilbage og frem og tilbage. Ja. Vi når ikke så meget mere, men på den måde kan vi i hvert fald konkludere, at Klosters her, projektet Klosters 9 salmer og en aftensang, som albumet hedder, jo er meget tilbagestræbende i de gamle salmer, men faktisk også meget moderne i sit udtryk med, og måske endda også med, nu bliver jeg måske lidt for overfortolket, men der er næsten et omfavnende også budskab i, at alle skal være med. Det er dog. Der er der en klang af religiøsitet der. Nej, miskunnet alene, do we know the will? ain't gone.